إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila mmoja wetu baada ya kumalizika ibada adhima, ibada ya siyam ya mwezi wa Ramadhani, ni wajibu wa kila mmoja wetu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, kumwomba Allah azikubali saumu zetu na pia kumwomba Allah azikubali amali zote njema tulizozifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani uliomalizika jana. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hawakubali isipokuwa wale wenye takwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kwa hiyo wanaokubaliwa amali zao ni wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mara kila mmoja wetu asubuhi na jioni amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuingize katika hao muttaqin na kuzikubali amali zake. Ndugu zangu Waislamu, kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani sio mwisho wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'min kamili ni yule ambaye anaendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Huyu ndiyo mu'min kamili. Ama wale wanaomaliza amali zao kwamba hawamwabudu tena Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mwezi wa Ramadhani mpaka uje mwezi mwingine wa Ramadhani mwakani, hawa hawajakuwa na imani kamili. Bado hawajakuwa na imani kamili, ni Waislamu wa majina lakini hawana imani. Kwa hiyo mu'min kamili, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala akaamini nguzo zote za imani sita, ni yule ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mauti, na hivi ndivyo anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka yakujie mauti. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah katika tafsiri yake Allahul Bayan akielezea aya hii yaqul, qala jama'atun min ahli al-ilm Salim ibn Abdullah ibn Umar wa Mujahid wal Hasan wa Qatada wa ghayruhum qalu al yaqin al maut. Katika aya Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin, hao wote hao wanasema al maut ndio maana ya yaqin, muabudu mola wako mpaka yakujie mauti. Kwa hiyo mu'min kamili ni yule anayemwabudu Mola wake, iwe ni mwezi wa Ramadhani, iwe si mwezi wa Ramadhani, mpaka yamjie mauti ndiyo mwisho wa amali zake hapa duniani. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'minin. Ash-Sheikh Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah katika aya hii hii anasema aya hii ni dalili ya kwamba mu'min anatakiwa amwabudu Mola wake muda wa kwamba yuko hai, muda wa kwamba yuko hai na ana akili, anawajibika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hii hii karima, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa hiyo vyovyote alivyo, muda wa kwamba yuko hai na ana akili, anatakiwa amwabudu Mola wake. Mtu akiwa mgonjwa hawezi kusali kwa kusimama, aswali kwa kukaa. Hawezi kusali kwa kukaa, aswali kwa kulala ubavu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kwa kiasi cha uwezo wake ndivyo anatakiwa amwabudu Mola wake. Hata kama ni mgonjwa, amwabudu Mola wake kwa kiasi cha uwezo wake. Aya hii hii ndio dalili ya kauli hiyo ya maulama kwamba ni lazima kumwabudu Allah muda wa kwamba mtu yuko hai, ana akili zake kamili. Wakadhalika yastadillun biqawlihi ta'ala an nabiyihi Isa alayhi salam wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Mola wangu ameniamrisha kusali na kutoa zaka muda wa kwamba niko hai. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, muda wa kwamba niko hai natakiwa ni muabudu Allah kwa kusali na kutoa zaka. Kwa aya hii hii wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ni dalili ya kauli hiyo kwamba Muislamu ni wajib amwabudu Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake maadam yuko hai na ana akili thabiti. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, siyamu sitti min Shawwal ni sunna, kufunga siku sita za Shawwal mwezi huu ulioanza leo, kwa hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari fi sahihi Muslim qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Mtume anasema mwenye kufunga Ramadhani kisha akaufuatisha Ramadhani na siku sita za mwezi huu wa Shawwal ni kama kufunga mwaka mzima. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami ad-dahr. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha na siku sita hizi za Shawwal, akafunga siku sita za mwezi huu, ni kama aliyefunga mwaka mmoja, yani siku moja kwa kumi. Inahesabiwa siku moja kwa kumi kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake kwa waja wake. Ameweka mtu akifanya jema moja analipwa mara kumi mfano wake. Manjaa bilhasana falahu ashru amthaliha, mwenye kufanya jema moja analipwa mara kumi mfano wake. Kwa siku moja ya Ramadhani ni kwa siku kumi, mwezi mzima wa Ramadhani ni miezi kumi. Mwezi mzima wa Ramadhani saumu yake ni kama uliyefunga miezi kumi, na siku sita za Shawwal ni kama uliyefunga miezi miwili, huo ni mwaka mmoja kamili. Hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ست من شوال بشهرين فذلك صيام الدهر. Kufunga mwezi wa Ramadhani ni kwa miezi kumi, na kufunga siku sita za Shawwal ni kwa miezi miwili, hiyo ndiyo saumu ya mwaka mzima. Alhadith sahahu Sheikh Al-Albani fi sahihi At-Targhib. Siyamu shahri Ramadhan bisiyami ashra, yani asharati ashhur. Kufunga mwezi wa Ramadhan ni sawa na kufunga miezi kumi. Wa siyamu sittin min Shawwal bishaharain, na kufunga siku tisa za Shawwal ni kwa miezi miwili, fadhalika siyamu dahar, hiyo ndiyo umefunga mwaka mzima. Unapofunga mwaka mzima hivi ni kwamba unafunga milele, ni kama uliyefunga milele. Kila unapofunga Ramadhani na siku tisa za Shawwal kila mwaka, hivyo ni kama uliyefunga milele. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusiwache nafasi hii. Na siyamu siku hizi sita za Shawwal si lazima mtu uzifunge mfululizo kuanzia kesho kutwa mpaka sita, sio lazima. Wafunga siku mbili ukapumzika ukala, ukafunga siku mbili ukapumzika ukala, ukafunga siku mbili. Almuhimu siku sita za mwezi huu wa Shawwal zisikupite Muislamu. Ni sunna adhima, sunna yenye thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanasema maulama, saumu hizi za siku sita ni kama baadia ya mwezi ya Ramadhani, kama zile nafila sunna za baadia, salatu dhuhr raka mbili, salatu al-isha raka mbili. Hii ndiyo baadia ya saumu hii ya mwezi wa Ramadhani iliyomalizika jana. Kwa Muislamu isimfutu fadhila hizo, fadhila hizo Muislamu haitakii kumfutu, si saumu nzima. Tayari umepata mazoezi makubwa ya kufunga mwezi mzima Ramadhani, una uwezo wa kufunga siku sita hizi za Shawali, wala si nzito tena. Si nzito tena, hali imekuwa nzuri, mvua mara kwa mara, baridi imeanza, saumu sio nzito tena. Isitufutu thawabu hizi na ajri hizi za Allah subhanahu wa ta'ala za kufunga siku sita hizi za Shawali. Nasalu Maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min al-muttaqin kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana bisiyami sittin min Shawwal. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.